شنوندگان عزیز، اجرای برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما را هنرمندان اداره کل فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر عهده‌دار هستند. در این برنامه افسانه ضمن اجرای ترانه زلف سیاه قطعاتی در مایه دشتی به سمع می‌رساند. آهنگ‌ها و اشعار از محمد علی امیر جاهد، تکنواز سنتور فرامرز پایور، تکنواز ویولون رحمت الله بدیعی، تکنواز ضرب محمد اسماعیلی، تنظیم کننده آهنگ ها و سرپرست ارکستر فرامرز پایور، صدا بردار رحیم بقایی. Thank you. به هر کجا روم، به هر کجا روم، از نام تو نشانی مگر تو را چو دل دلبران مکانی اگر حوال کنم از دل، اگر حوال کنم از دل، ز دور میشنوی ولی دری، ولی دری در این دل دیگر فغانی مکش به خاطری گل، مکش به خاطری گل رنج بی ثمر جوهر، که چون تو خسته و بیمار باغبانی یا Thank you. Oh, باشی تو با کجا اما Thank you.